toți, să ne veselim și să chiuim. Că e sărbătoare și în sat e nuntă mare, nuntă de români, mai că așa-i din străbun. Să jucăm cu toți și bătrânii și nepoți, să ne veselim și să chiuim. Că e sărbătoare și în sat e nuntă mare, nuntă de români, mai că așa-i din străbun. Din străbuni și sunt bucuroși că au fiind tineri frumoși, să le facem loc, intră la mijloc. Că e sărbătoare și în sat e nuntă mare, nuntă de români, măi, că așa-i din străbuni. Joacă cu mult foc ca un noroc, de noră frumoasă ca luna de luminoasă, pentru a lui băiat mai și fată din sat. Și mult se mândrește care tot ce-i trebuiește, joacă cu mult foc ca un noroc, de noră frumoasă ca luna de luminoasă, pentru a lui băiat și fată din sat. Din străbuni, să jucăm cu foc, să nu ne oprim deloc, să...